يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. اے نبی کی بیویو، تم میں سے جو بھی بد اخلاقی کرے گی اسے دوہرا دوہرا عذاب کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی سہل سی بات ہے. سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. امہات المؤمنین عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، یعنی مؤمنوں کی ماؤں نے، جب اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو، اور آخرت بھلے گھر کو پسند کر لیا، اور صفات بلند تر ہے، اس آیت میں انہیں واضح فرما رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ تمہارا معاملہ عام عورتوں جیسا نہیں ہے. اگر بالفرض تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری سے سرتابی کی، اور اگر بالفرض تم سے کوئی بدخلقی سرزد ہوئی، تو تمہیں دنیا اور آخرت میں عتاب ہوگا. چونکہ تمہارے بڑے رتبے ہیں، تمہیں گناہوں سے بالکل دور رہنا چاہیے، ورنہ رتبے کے مطابق مشکل بھی بڑھ جائے گی. اللہ تعالیٰ پر سب باتیں سہل اور آسان ہیں. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فرمان بطور شرط کے ہے، اور شرط کا واقع ہونا ضروری نہیں ہوتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں فرمایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی شرک کیا ہوگا تو آپ کے اعمال اکارت ہو جائیں گے. اور سورہ انعام کی آیت نمبر 88 میں نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا، ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر یہ تمام انبیاء بھی بفرض محال شرک کریں تو ان کی نیکیاں بیکار ہو جائیں. اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 81 میں اللہ نے فرمایا، قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، کہ اگر رحمان کے اولاد ہو، جو کہ محال اور ناممکن ہے، تو میں تو سب سے پہلے عابد ہوں. اور زمر کی آیت نمبر 4 میں فرمایا، لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو اولاد منظور ہوتی تو وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتے پسند فرما لیتے. وہ تو پاک ہے کہ اولاد رکھے، وہ اکتا اور ایک ہے، وہ غالب اور سب پر حکمراں ہے. بس ان پانچوں آیتوں میں شرط کے ساتھ بیان ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں. نہ نبیوں سے شرک ہونا ممکن، نہ رسولوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ممکن، نہ اللہ تعالیٰ کی اولاد. اسی طرح امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کی نسبت بھی جو فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کھلی لغو حرکت کرے تو اسے دگنی سزا ہوگی، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ واقعی ان میں سے کسی نے کوئی ایسی نافرمانی اور بدخلقی کی ہو. نعوذ باللہ. ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس طرح کا اعتقاد رکھنے سے.